हमें नेपच्यून के बारे में कैसे पता चला? 14वां भाग। 1940 में डच अमेरिकी खगोल शास्त्री जर्ड पीटर कुइपर दूरस्थित ग्रहों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने पाया कि शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन के चारों ओर एक वातावरण था। वो पहला ऐसा उपग्रह था जिसके चारों ओर वातावरण पाया गया था। कुइपर ने यूरेनस का भी अध्ययन किया। यूरेनस के तब तक चार उपग्रह थे, जिनमें से दो हर्शल ने और अन्य दो लैसेल ने खोजे थे। सबसे बड़े उपग्रह टाइटेनिया का व्यास 990 मील का था, जो हमारे चंद्रमा के व्यास से आधा था। 1948 में कुइपर ने यूरेनस का पांचवा उपग्रह खोजा। यह उपग्रह यूरेनस के पास था और अन्य चारों उपग्रहों से छोटा था। उसका व्यास 300 मील का था। कुइपर ने उसे मिरांडा नाम दिया। फिर 1949 में कुइपर ने नेपच्यून का दूसरा उपग्रह खोजा। उसने उनका नाम नीरियड रखा। यूनानी मिथकों में नीरियड जलपरियां होती है। नीरियड का व्यास 350 मील का है और नेपच्यून की दूरी के कारण उसे देखना बहुत मुश्किल है। नीरियड नेपच्यून के चारों ओर सामान्य पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है, परंतु उसकी कक्षा बहुत अनूठी है। अधिकांश उपग्रहों की कक्षाएं लगभग गोलाकार होती हैं, परंतु नीरियड की कक्षा लंबी अंडाकार है। नेपच्यून इस अंडाकार कक्षा के एक सिरे पर स्थित है, इसलिए नीरियड एक छोर पर नेपच्यून के बहुत पास होता है, परंतु विपरीत छोर पर उतना ही दूर होता है। नीरियड और नेपच्यून के बीच की औसतन दूरी 35 लाख मील की है। अपनी कक्षा के एक छोर पर नीरियड नेपच्यून से 864,000 मील दूर होता है और कक्षा के दूसरे छोर पर वो 58 लाख मील दूर होता है। नीरियड को नेपच्यून की परिक्रमा लगाने में 360 दिन लगते हैं। नीरियड की इस विचित्र कक्षा को लोगों ने समझने का प्रयास किया है। कुछ लोगों के अनुसार नीरियड एक एस्ट्रॉइड होगी जो पूर्व में कभी नेपच्यून के पास से गुजरी होगी और फिर नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें फंस गई होगी।